Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Πάνω που λέγατε πού είναι αυτά τα παιδιά, πού είναι αυτά τα παιδιά. Να, εδώ είμαστε. Φαγωθήκατε. Τώρα, αν καθυστερήσει ένας άνθρωπος 1, 2, 25 λεπτά, δεν νομίζω ότι είναι λόγος για να το κάνουμε θέμα. Ή να το σχολιάσουμε. Άλλη μόνο. Το μότο της εκπομπής, ένα από αυτά, είναι ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά να συντονιστείτε και να δείτε Φάρμα των Ζώων. Σε περίπτωση που το βλέπετε κονσέρβα ή ακούτε κονσέρβα, να εξηγήσουμε ότι αυτά τα σχόλια είναι γιατί ξεκινάμε 2 και 24 λόγω κάποιων προβλημάτων, αλλά εννοείται πως θα το πάμε μία ώρα. Επίσης να πούμε ότι θα φάει block, delete και γενικώς απέλαση και βασανιστήρια όποιος τολμήσει να το σχολιάσει αρνητικά αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να το σχολιάζουν και θετικά. Mm-hmm. Να πούνε μπράβο, είχα κάτι δουλίτσες, ίσα ίσα πρόλαβα να τις τελειώσω για να παρακολουθήσω απερίσπαστο στη Φάρμα των Ζώων. Αυτό το επιτρέπουμε, mm-hmm. αν θέλετε να σχολιάσετε θετικά την καθυστέρηση. Να πείτε, α, καθυστέρηση, ευκαιρία να βάλω 50 ευρώ. Καταλάβατε, αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε, που να σχολιάσετε. Πού και πού συμβαίνει αυτό? Δηλαδή βάζουν στις μουσικές ή στις καθυστερήσεις. Ο κόσμος είναι περίεργος, δεν ξέρεις πού να πατήσεις ως τμήμα marketing. Ο κόσμος marketing. Είναι περίεργος, παιδιά, αλλά αν υπάρχει κάτι που είναι σταθερό, αυτές είναι οι αξίες της συντηρητικής παράταξης. Εμείς θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό του βουλευτή Πάτσι, mm-hmm. και να ασχοληθούμε λίγο με την απάντησή του, γιατί δόθηκαν οι απαντήσεις. Mm-hmm. Μίλησε σήμερα στην τηλεόραση και εκεί δόθηκαν απαντήσεις. Mm-hmm. Και να το θυμόμαστε ότι όσο και αν είναι η λάσπη που πετάει το φουγάρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ναι. υπάρχουν και απαντήσεις και θα δοθούν όταν πρέπει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε... Δόθηκαν. Είπε ότι πρώτα στην πολιτική, λέει, πρώτα καταδικάζεσαι και μετά απολογείσαι. Και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό που το είπε. Λοιπόν, να δούμε τι έγραψε, ποια ήταν η ανακοίνωση, και νομίζω ότι έχει μια σημασία για όλους μας, γιατί κυρίως είναι και μια οδηγία για mm-hmm. το πώς γίνονται οι business σωστές. Τις τελευταίες μέρες, λέει, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο ύβρεων και συκοφαντιών σε βάρος μου. Ότι δήθεν, άκου τώρα, είμαι ιδιοκτήτης της πρακτικής εταιρείας, άκου τώρα. Και ότι, ενώ διευκρίνησε ότι δεν στέλνανε εξώδικα, αλλά επιστολές. Mm-hmm. Επιστολή, πώς στέλνουν κάρτες ο άλλος. Mm-hmm. Και ότι μέσω εταιρείας συμφερόντων μου αγοράζω κόκκινα δάνεια από τράπεζες. Άκου, στο 1/25 της αξίας τους. Άκου τώρα, αγοράζει κόκκινα δάνεια. Δεν είναι κόκκινα, θα μας πει τι είναι. Επειδή η αλήθεια είναι μία και μοναδική, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η αλήθεια είναι μία και μοναδική, mm-hmm. και καμία σχέση δεν έχει με όσα εν γνώση του αναλυθώς ισχυρίζεται, αυτό είναι για τα δικαστήρια, mm-hmm. παραθέτω τα κατωτέρα. Και λέει τώρα, ακούστε παιδιά, ποια είναι η υπεράσπιση, δηλαδή τι είναι αυτό που δεν το λέμε εμείς βρίζοντάς τον, το λέει εκείνος για να εξηγήσει ότι είναι όλα νόμιμα. Και λέει, εγώ ήμουνα εξωτερικός δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιός. Είναι δικηγόρος της Τράπεζας Πειραιός. Mm-hmm. Το 95, το 96, η Πειραιός mm-hmm. παίρνει αυτόν τον εξωτερικό δικηγόρο της και αποφασίζει να ιδρύσει, λέει, μια θυγατρική εταιρεία, την Multi Collection, με σκοπό τη διαχείριση των δανείων της. Λογικό και αυτό. Είναι η Πειραιός, έχει τα δάνειά της, αυτά που δεν έχει εταιρεία δανείων για τα δάνεια αυτός, δεν έχει, αλλά η εταιρεία, η Πειραιός, ιδρύει μια εταιρεία για τη διαχείριση των δανείων της και μόνο. Λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας μου, αυτό δεν αμφιβάλλουμε καθόλου, mm-hmm. μου ζητήθηκε να συμμετάσχω με τη μισή εταιρεία, 42%, το 51% στην τράπεζα, ορίζει και τα 5 στα 7 μέλη. 2009 με κοινή απόφαση, λύση και καθάριση της εταιρείας, που έπαυσε κάθε δραστηριότητα. Και λέει, το 2010, σε συμφωνία με την τότε διοίκηση της τράπεζας, σε συμφωνία με την τράπεζα, ιδρύει την εταιρεία Πλάτων ΑΕ, mm-hmm. για να θυμόμαστε τους αρχαίους προγόνους, παιδιά. Γιατί ποιος θα σε ξελασπώσει σε μια δύσκολη στιγμή? Η μελέτη της φιλοσοφίας, της τέχνης, της γεωμετρίας, έτσι θα εννοώ. Ναι. Ήταν τα κόκκινα δάνεια σε ένα σπήλαιο. Άκου, σκοπός και έρχεται ο Πάτσης με την εταιρεία Πλάτων και βγάζει τα δάνεια από το σπήλαιο, τα παίρνει. Και μπράβο. Σκοπός της εταιρείας ήταν να αγοράσει από την τράπεζα αποσβεσθέντα δάνεια. Αυτή είναι η αντίρρησή του. Μα ήταν αποσβεσθέντα αυτά τα δάνεια. Τίποτα δεν θα γινόταν με αυτά. Τίποτα. Επρόκειτο για καταναλωτικά δάνεια το 98 με 2004. Δεν είχε καταστεί δυνατή η έισπραξη. Σκοπός ήταν να επιχειρήσει η εταιρεία τηλεφωνικά. Αυτό έκανε δηλαδή. Mm-hmm. Είναι από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε, που αυτοκτονεί ο κόσμος. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι κάτι επίμεμπτο, θεωρώ. Όπως λέγεται αυτό, να επιχειρήσει τηλεφωνικά, ναι. Ναι, ναι. Συνέχεια. Να επιχειρήσει η εταιρεία τηλεφωνικά, να ρυθμιστούν δάνεια. Δεν σε παίρνει τηλέφωνο, δεν θες να το ρυθμίσει το δάνειο. Ναι. Πολύ... Ποιο δεν θέλει. Και στο λένε πάντα πολύ ευγενικά. Πολύ ευγενικά. Ναι, ναι, έχετε ένα δάνειο. Θα θέλατε, σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Αν το έχετε ξεχάσει. Να το ρυθμίσετε. Και λες εσύ, μισό να το σκεφτώ. Ναι. Θέλετε να συναντηθούμε να τα πούμε. Όσον το επιθυμούσαν. Γιατί να πούμε ότι αυτό είναι προαιρετικό. Μπορεί να θέλει να το ρυθμίσει κανείς, μπορεί και να μην θέλει. Δεν γουστάρει, σου λέει. Mm-hmm. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη έκπτωση επί της οφειλής. Πολύ μεγάλη έκπτωση. Δηλαδή η τράπεζα τώρα. Έπαινε και μέσα για σένα, ναι. Και να λάβουν και εξοφλητική απόδειξη από την τράπεζα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέει. Για την αγορά του δανείου, και προσέξτε τώρα. Η εταιρεία κατέβαλε στην τράπεζα το ποσό των 4,3 εκατομμυρίων από δάνειο το οποίο είχε λάβει. Το δάνειο αυτό μάθαμε ότι το έδωσε η τράπεζα Πειραιώς. Δηλαδή η τράπεζα Πειραιώς τον δάνειζε για να παίρνει αυτά, να φτιάξει αυτή την εταιρεία η οποία θα έχει μοναδικό σκοπό τη διαχείριση αυτών των δανείων. Ναι. Με τα χρήματα ήταν, αυτά. Επειδή τον γνώριζε. Από τις γνώσεις του. Από τις νομικές υπηρεσίες. Ναι, οπότε, οπότε είναι η τράπεζα και λέει, ρε εσύ, πολύ καλό παιδί αυτός ο Πάτσης. Ναι. Πολύ τίμιο στη δουλειά του. Πολύ εργατικός. Γνώσεις. Και ξέρει το θέμα, Θάνο. Πιστεύω ότι θα τον ενδιαφέρει ξαφνικά από εκεί που είναι ένας δικηγόρος, μεγάλο δικηγόρος, ας πούμε, που προσφέρει νομικές υπηρεσίες. Δεν είναι υπηρεσίες. Μεγάλο δικηγόρος. Είδαμε το πόθεν έσχεσαι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ένας δικηγόρος, ρε παιδί. Ναι, ξαφνικά να πάρει να κάνει μια συμφωνία με την τράπεζα. Μπράβο. Με δάνειο ενός εκατομμυρίου. Ναι. Έχετε δοκιμάσει ποτέ, έχετε σκεφτεί να πάρετε δάνειο ενός εκατομμυρίου? Δεν ξέρω, μπορεί να χωνόσασταν λίγο. Λοιπόν, εγώ θα χωνόμουν αν ξαφνικά έκανα από εκεί που είμαι στα χιλιάρικα. Έστω ότι παίρνω χιλιάρικα και είμαι δικηγόρος. Και ξαφνικά ανεβαίνω ένα ποσό. Ανεβαίνω πολλές κλίμακες και παίζω με εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό. Δεν αγχώνεται. Εδώ με τα χιλιάρικα του πρέσα ασχολούμαστε. Όχι, ναι. Δεν αγχώνεται ο Μητσοτάκης. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, με τα χρήματα αυτά θα αποπλήρωνε το δάνειο. Η εταιρεία δεν εξέδωσε ποτέ καμία δικαστική απόφαση, δεν προχώρησε σε καμία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Ήταν ένας ενδιάμεσος μηχανισμός μεταξύ οφειλετών και τράπεζας. Κατανοητό. Έχουμε δει το πόθεν έσχεσαι του, πώς πάμε από τα χιλιάρικα στα εκατομμύρια. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια είναι ανεργή, μάλλον ανενεργή. Ο κύριος Πολάκης με μισές αλήθειες, μεγάλο ψέμα, προσπάθησε ανεπιτυχώς για μια ακόμα φορά. Αυτό τι είναι, Θάνο? Φτηνό να διαβάσεις το Σαρδάμ. Το ακόμα. Τι Σαρδάμ? Φτηνό. Σαν αυτούς που διορθώνουν τυπογραφικά που φταίει το ταφενιάς. Φτηνότατο. Μια ακόμα φορά να μειώσω την επαγγελματική και επιχειρηματική μου διαδρομή και μετά βγήκε στη τηλεόραση. Του λέει λοιπόν ο Παπαδάκης. Δεν μου λέει, ρε φίλε, πώς γίνεται τώρα εσύ να έχεις offshore? Δεν το ξέρω ότι είναι παράνομες. Δικηγόρος είσαι. Και λέει, είμαι δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω τα πάντα. Αυτή την απάντηση την έδωσε. Αυτή είναι η απάντηση που έχει δώσει, ότι μπορεί να είμαι δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω τα πάντα. Και πάντως λέει, έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή για το Πόθεν Έσχεσαι και με έχουν καθαρίσει. Είπα να του είμαι εντάξει. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε να πούμε κάτι εμείς. Τώρα πώς γίνεται αυτό. Ναι, γιατί είχε αναφερθεί ξανά. Είχε καταγγελθεί ξανά το 2020 ο συγκεκριμένος βουλευτής για το Πόθεν Έσχεσαι και για τις εξωχώριες. Και η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι, που δεν τιμωρεί ποτέ κανέναν. Υπάρχουν δύο διακοσμητικές επιτροπές που ελέγχουν τα πολιτικά πρόσωπα και τα κόμματα. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι και η Επιτροπή Διαφάνειας Ελέγχου των Κομμάτων, που ελέγχει πώς μοιράζεται η κρατική χρηματοδότηση. Ποτέ κανείς δεν την πληρώνει για Πόθεν Έσχεσαι. Είναι και κάπως διακομματικό, δηλαδή δεν είναι ότι το κυνηγάει πολύ και η αντιπολίτευση ή όποια αντιπολίτευση μέσα στην Επιτροπή. Είναι ένα πρόβλημα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο προστάτεψε τους δικούς μου για προστάτεψε μετά τους δικούς σου για αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσε τα να μη πει πολιτικά κανείς. Ζητήματα, τα θα οικονομικά, μπορούσε θα να μπορούσε να το πει κανείς. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα βασικό στοιχείο που το έχουμε δει από μέρες ότι η Νουδού γνώριζε. Και το ερώτημα είναι, Κωνσταντίνε Πουλή, ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ένα ερώτημα που έρχεται μια φορά το διβδόμαδο σε κάθε σκάνδαλο. Αυτό το παιδί πάντα ανήξερο, πάντα να μην έχει ιδέα, και ξαφνικά 3,5 χρόνια μετά έμαθε ότι ένας βουλευτής του, ένα παιδί του, ένας ακόλουθός του, έτσι είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι, ένας απόστολός του, για να το πάω και πιο θρησκευτικά, ένας μαθητής του. Το πας όλο και καλύτερα, ναι, αν μου επιτρέπεις. Εμπλέκεται σε τέτοια ρεμούλα. Ρεμούλα. Πάντως, να σκεφτούμε. Το ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πάτσης, μετά τη διαγραφή του, μας είπε ότι προφανώς το ήξερε. Από το 2019 που έγινε βουλευτής. Και δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή, εταιρεία έχει. Μπορεί να μην είχε ψάξει η Νέα Δημοκρατία για τις εξωχώρες εταιρείες, αλλά το γεγονός των εισπρακτικών, ας πούμε, δεν ήταν και κοινό μυστικό, δεν ήταν και κανένα κρυφό μυστικό, για παράδειγμα. Το είπε ο άνθρωπος και το είπε με περισσό θράσος. Ότι εντάξει τώρα, τι. Ποιος δεν τα ξέρει αυτά, λέει. Αυτά είναι πασίγνωστα. Πασίγνωστα είναι αυτά. Δεν είμαστε τίποτε άσχετοι εδώ πέρα να μην ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι τα ξέραν αυτά. Εντάξει. Δεν είναι. Έγραψε ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Κώστας ο Ντάσκας, mm-hmm, που μου κάνει εντύπωση έτσι και μου φαίνεται ότι είναι καλό να το σκεφτούμε κι εμείς. Λέει, ρε παιδιά, άμα δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, αλλά σας φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ηθικό αυτό, ναι, λέει, τότε μήπως να ξανασκεφτείτε συνολικά τον Ηρακλή. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο ηθικό πρόβλημα με αυτό, μήπως να ξανασκεφτείτε γενικά το πώς οι τράπεζες παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων και πουλάνε τα δάνεια σε φαν σκοψοχρονιά. Είναι η στιγμή που θα γίνουμε δυσάρεστοι και θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το μοντελάκι ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη τώρα, καταλαβαίνω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κούνησε το θέμα και είναι μια νίκη και το ανέδειξε και ο Παύλος Πολάκης, αλλά η φάση ότι για φραγκοδίφραγκα ένα φαντ με έδρα τη χαμένη Ατλαντίδα παίρνει δάνεια σε τιμή ευκαιρίας από την τράπεζα είναι με ρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ. Είχε υποθεί, τρίτο μνημόνιο είναι, μαζί το ψήφισαν, μην τα ρίχνω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Και είναι, πώς είχε πει, άνοιγμα της δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων, είχε μια τέτοια τεχνοκρατική αναφορά. Το 2015 και νομίζω ήταν και αρχές του 2015 που άλλαξαν οι σχετικοί κώδικες και έγινε αυτό δυνατό με εφαρμοστικούς ουσιαστικά νόμους του τρίτου μνημονίου. Όπως γίνεται συχνά, η Νέα Δημοκρατία πήρε αυτή την κατάσταση, την έκανε ακόμα χειρότερη. Γιατί και από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι, παιδιά, οι προϋποθέσεις τώρα για να συμβαίνει αυτό το πράγμα με τα φαντς έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε έχεις αυτή την κατάσταση και εύλογα αναρωτιέται και κόσμος στα social media. Άμα είναι να το πουλάει το δάνειο για το 1/15 της αξίας σε έναν τύπο που απλά κάνει το κοράκι, σε μια εταιρεία που απλά κάνει το κοράκι, όπως και αν λέγεται, γιατί να μην δίνει την ευκαιρία στον δανειολήπτη να το κάνει αυτό. Εδώ καταλαβαίνω ότι το επιχείρημα είναι ότι αν ήξεραν ότι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που είναι ένας όρος που επίσης τον είδαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα εξασκούσαν αυτή τη δυνατότητα. Και πάντα στις τραπεζικές ρυθμίσεις, ο μπαμπούλας, όπως οι συνδικαλιστές, οι μπαχαλάκηδες, είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που θα εκμεταλλευτούν τα κενά της νομοθεσίας για να μπουν, για παράδειγμα, στον νόμο Κατσέλη ή για να μην πληρώνουν τις τίμιες τράπεζές μας. Όλες οι αυστηροποιήσεις του νόμου Κατσέλη, για παράδειγμα, έγιναν με έμφαση στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μπορούμε να το δεχθούμε αυτό το επιχείρημα, ότι άμα ξέρει ο άλλος ότι σε 3 χρόνια θα του δώσουν την ευκαιρία να πάρει το δάνειό του χαμηλότερα από την τράπεζα, να τα αγοράσει, να ξεμπερδεύει, δεν θα πληρώσει τις δόσεις του δανείου. Αλλά από την άλλη, όταν έχεις αυτή την κατάσταση και δάνεια 64 εκατομμυρίων ευρώ, για παράδειγμα, πολλούνται 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνει το τραπεζικό σύστημα σε ένα σημείο που λέει «Δεν μπορώ να τα εισπράξω. Πάρτα εσύ και θα σε πληρώσω κιόλας άμα λάχει για να τα πάρεις». Εντάξει, μια ρύθμιση και ρυθμίσεις και κάποιο τύπου συσάχθεια θα μπορούσαν να γίνονται. Δεν θα ήταν αυταπάτη να χαλάρωνες τα δάνεια που δόθηκαν, ειδικά προ-κρίσης. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι τα δάνεια παρέμειναν ίδια και το εισόδημα των πολιτών μειώθηκε. Επομένως, ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών, ώστε να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, και η τράπεζα λέει δεν πληρώνουν, δεν μπορούν, και να τα ξεφορτώνεται. Ναι, το επιχείρημα ήταν, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα μπορούσαν να γίνουν. Είναι μια συζήτηση που έχει παλιώσει λιγάκι τώρα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτα πληρώναν και μετά δεν πληρώναν σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ απλή εξήγηση που λέγεται οικονομική κρίση και δεν έχουμε να κάνουμε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό για την ηθική πλευρά του θέματος, για το πώς μας λένε ότι αυτό, αν το έκανε, θα συνιστούσε ανταμοιβή των κακοπληρωτών. Και θα είτε και με αυτόν τον τρόπο θα επιβράβευες οικονομικά τους κακοπληρωτές. Αν έδινες λοιπόν τη δυνατότητα δόσεις, κούρεμα δανείων, μια σειρά από εργαλεία, ακόμα και εγγυήσεις από το δημόσιο, αντί να δίνεις εγγυήσεις το δημόσιο στις τράπεζες, μια σειρά από τέτοιου τύπου εργαλεία υπέρ των δανειοληπτών, θα μπορούσες να έχεις καλύτερη κατάσταση στις τράπεζες. Εκτός κι αν όλος ο σκοπός γίνεται για να έρχεται ο κάθε αετονύχης από τα Cayman και δεν ξέρω εγώ τι, και από τα Barbados και από τα Γρεβενά, για να αγοράζει κοψοχρονιά τα δάνεια και μετά να ξεκινάει τα τηλέφωνα και να κάνει και τους πληστηριασμούς. Να ξέρουμε το ποιον ωφελεί αυτή η πολιτική. Γιατί είναι και παράλογη η πολιτική. Έτσι. Και το τελευταίο σχόλιο. Και τα σχολιάζω όλα αυτά έχοντας ως υπέρτατο συμφέρον, ως υπέρτατο στόχο τις τράπεζές μας. Ο στόχος δεν είναι οι τράπεζες να είναι υγιείς οικονομικά, να μην είναι ακάλυτες από τα κόκκινα δάνεια. Άμα είχαν γίνει ρυθμίσεις που θα χαλάρωναν λίγο υπέρ των δανειοληπτών την όλη κατάσταση μέσα στην κρίση, θα ήταν καλύτερα οι τράπεζες. Εδώ δε, προφανώς θα ήταν καλύτερα και οι άνθρωποι. Αλλά το λέω όλο αυτό για να δείξω τον παραλογισμό της όλης κατάστασης. Ανέβαιναν τα κόκκινα δάνεια, εκτοξεύονταν και κάναν συναντήσεις. 5 χρόνια κάνουν συναντήσεις για τα κόκκινα δάνεια. Νομίζω, τι κάνουμε τα κόκκινα δάνεια. Εγώ νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το σκάνδαλο είναι η νομιμότητά του. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι αν θα πάει φυλακή ο Πάτσης. Είναι ότι μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση που να λέει: παιδιά, πού είναι το περίεργο. Ήμουνα δικηγόρος της Πειραιώς μου, που η Πειραιώς πάρε ένα δάνειο, φτιάξε μια εξωτερική εταιρεία που να παίρνει τα δάνεια, να βγάζεις κέρδος από αυτό και θα σε δανείσουμε εμείς για να το κάνεις αυτό. Και αυτό είναι νόμιμο. Αυτό είναι. Και αυτός είναι ο μηχανισμός που αντιστοιχεί στο πώς αυτός ο άνθρωπος πολλαπλασιάζει την περιουσία του και βρίσκεται με εκατομμύρια στις καταθέσεις του την ώρα που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του. Mm-hmm. Αυτό είναι. Λοιπόν. Καμιά πρώτη κατοικία 14 ο ΣΥΡΙΖΑ κόντρα 24/10/2022. Μας το γράφετε. Δεν συγκρίνεται η κατάσταση. Απλώς λέμε ότι το όλο πλαίσιο μπαίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγιναν πολύ λίγες. Όχι, πολύ λίγες. Έγινε καμία λαϊκή κατοικία. Και... Ναι, ναι, άλλαξε το πρώτη κατοικία, το κάναμε λαϊκή κατοικία. Έγιναν πολύ λίγοι πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, αλλά υπήρχε ένα συνδυασμό. Δηλαδή, okay, προσπαθούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ να το τρενάρει, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Είχαμε κινητοποιήσει από το κίνημα Δεν Πληρώνω, πήγαινα σαν συμβολιογραφία. Κίνημα Δεν Πληρώνω, ήταν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Από το κίνημα ενάντια στους πληστηριασμούς. Υπήρχε κόσμος που διέκοπτε τους πληστηριασμούς. Είχαμε και εκείνες τις καταστάσεις στο εφετείο. Είχαμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είχαμε αποχή δικηγόρων, αποχή συμβολιογράφων. Δηλαδή υπήρχαν πολλές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για να πάει ακόμα πιο πίσω. Να πάνε ακόμα πιο πίσω. Πιο πίσω οι μαζικοί πληστηριασμοί. Δεν ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της καθυστέρησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το μπράβο. Όχι, μην τρελαθούμε. Συνένεσε πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα με μια τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και νομίζω ότι είναι δύο τα θέματα της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, τα πολύ σοβαρά. Είπαμε για την υπόθεση Πάτσι. Το άλλο σοβαρό θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί από τα μέσα όσο θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι το άρθρο του δημοσιογράφου του Τάσου Τέλογλου σχετικά με την παρακολούθησή του και του ίδιου αλλά και συναδέλφων του που έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη του θέματος των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο, τον Τάσα Τέλογλου. Καλησπέρα, μας ακούς Τάσο? Σας ακούω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες εδώ πέρα την πρόσκλησή μας να τα συζητήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα μια περιγραφή, όχι αυτή τη φορά τηλεφωνικής παρακολούθησης, εξ όσων γνωρίζεις δηλαδή, αλλά γιατί δεν αποκλείται να υπάρχει και τηλεφωνική παρακολούθηση, αλλά αυτό που περιγράφεις στο άρθρο σου είναι φυσική παρακολούθηση. Περιγράφεις ότι περπατάς, είναι κάποιος ο οποίος σε ακολουθεί, αλλάζει πεζοδρόμιο, αλλάζει και αυτός, μπαίνει σε ένα μαγαζί, μπαίνει και αυτός. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να μας πεις εσύ την ιστορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας τι είναι αυτό που καταγγέλεις. Και μετά πηγαίνουμε στα υπόλοιπα. Τι πληροφορίες, τι διασταυρώνεις και ούτω καθεξής. Καταρχήν να πω κάτι ότι αυτό δεν μου συμβαίνει για πρώτη φορά, ούτε συμβαίνει με αφορμή αυτή την υπόθεση. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι αυτή τη φορά έγιναν συνδυαστικά πολλά πράγματα μαζί και μπορεί να έχουν γίνει και περισσότερα τα οποία δεν πέσαν στην προσοχή μου. Αυτά ξεκίνησαν περίπου μετά το Πάσχα, δηλαδή το δημοσίευμα το πρώτο που κάναμε την Ελίζα Τριανταφύλου είναι στις 11 Απριλίου, μετά κάναμε άλλο ένα δημοσίευμα πριν το Πάσχα και το πρώτο περιστατικό που πέφτει στην αντίληψή μας είναι όταν συναντιόμαστε με τον Θανάση Κουκάκη σε μια καφετέρια του Νέου Ψυχικού και υπάρχει ένας φωτογράφος που κάθεται απέναντι σε μια μάντρα και πιστεύουμε ότι μας φωτογραφίζει. Δεν είμαστε όμως εντελώς σίγουροι μέχρι το σημείο που μου στέλνουν τις φωτογραφίες. Που φαίνεται ότι πράγματι αυτές οι υποψίες μας ήταν πραγματικές. Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Μέχρι το σημείο που στο τέλος εκείνου του μήνα περπατάω στο κέντρο της Αθήνας και βλέπω έναν άνθρωπο κάπως άτεχνα να με ακολουθεί από πίσω. Τις προηγούμενες μέρες να πω ότι είχα δει και άλλους ανθρώπους να με ακολουθούν στο μετρό, αλλά όταν έκανα το κλασικό που κάναμε και τα παλιότερα χρόνια, άλλαζα απότομα διαδρομή, ο άνθρωπος αυτός, προφανώς πιο έμπειρος, εγκατέλειπε την προσπάθεια να με ακολουθήσει θεωρώντας ότι τον είχα δει. Φεύγω λοιπόν τότε στις 27 Μαΐου από το πεζοδρόμιο, πάω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο άνθρωπος αυτός με ακολουθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο, δεν είμαι ακόμα σίγουρος ότι είναι για μένα. Mm-hmm. Και όταν μπαίνω στο κατάστημα και στέκεται αυτός, κοντοστέκεται έξω από το κατάστημα, καταλαβαίνω ότι είναι για μένα. Οπότε αποφασίζω να τον, ας το πούμε έτσι, να το πω λαϊκά, να τον αρπάξω. Πράγματι γίνεται αυτό. Αυτός το βάζει τα πόδια, φεύγει στη Βασιλή Σοφία, τον άρπαξα δίπλα στο ταχυδρομείο της Καρνεάγου. Στο κέντρο του Κολονικού, που πήγαινε σε ένα ραντεβού που έπρεπε να πω μόνος μου. Και αυτό θέλω να αναδείξω, δηλαδή το γεγονός ότι δεν διατρέχουμε εμείς τόσο τον κίνδυνο, όσο οι πηγές με τις οποίες συναντιόμαστε. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι καταστρέφεται η βάση πάνω στην οποία δουλεύουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει σχολιάσει και ο Θανάσης Κουκάκης και δεν γίνεται αντιληπτό μέσα στην όλη συζήτηση για την ΑΕΠ. Αλλά ουσιαστικά όποιος θέλει να παρακολουθεί εσάς ή να εκφοβήσει εσάς, θέλει να παρακολουθεί και ποιοι σας μιλάνε. Ποιος αξιωματούχος ανοίγει το στόμα του, για παράδειγμα. Ναι, απέρι αυτού πρόκειται. Τότε λοιπόν, εκείνο το μεσημέρι που έτυχε να τρώμε την κόρη μου, η οποία δεν ζει εδώ, ζει στη Γερμανία, και πήρα μπροστά της κάποιον αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας και του λέω: κοίταξε, αυτό που κάνετε δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και ο άνθρωπος αυτός, αντί να με στείλει στο διάλογο μου, δεν είμαι εγώ, είναι κάποια άλλη υπηρεσία. Mm. Να το εξηγήσουμε λίγο. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, ήξερε ότι υπάρχει παρακολούθηση και θεωρεί ότι δεν είναι από την... Για την ΑΕΠ μιλάμε τώρα ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό? Μάλιστα, είναι από κάποια υπηρεσία και λέει ότι είναι κι άλλη. Από κάποια υπηρεσία. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Συνεπώς... Κοιτάξτε, δημοσιογράφους, οι αρχές ασφαλείας δεν παρακολουθούν μόνο στην Ελλάδα, παρακολουθούν σε όλες τις δυτικές χώρες και στις ανατολικές. Υπό αυτή την έννοια, αλλά τέτοιος ανοιχτός τρόπος, ας πούμε, παρακολούθησης, σπάνια μου έχει τύχει και συσσωρευμένος, πυκνός σε χρόνο. Γιατί αμέσως μετά από αυτή την υπόθεση κάποιος απόστρατος της αστυνομίας μου είπε ότι κοίταξε το πάρκινγκ σου. Εγώ παρκάρω το αυτοκίνητό μου στο Παγκράτη και κάνω όλες μου τις δουλειές στο κέντρο με τα πόδια. Πράγματι πάω στον άνθρωπο που παρκάρω το αυτοκίνητό μου, του λέω έγινε κάτι εδώ τις προηγούμενες μέρες που δεν μου έχει πει. Αυτός κοίταξε κάτω το πάτωμα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μου είπε ότι ήρθε ένας κύριος από την αστυνομία και ζητούσε να πάει στο αυτοκίνητό σου. Το πιθανότερο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις σου κολλάνε κάτι κάτω από το αυτοκίνητο να βλέπουμε πού πηγαίνεις. Ναι, GPS. Ναι. Είχαμε υποθέσεις. Ένα beacon. Ναι. Το 2019-2020 είχαμε τέτοιες καταγγελίες και μηχανήματα που είχαν βρεθεί, είχαν κατατεθεί και στη Βουλή. Ναι. Και το τελευταίο είναι πλέον έχει περάσει, έχει ξεσπάσει υπόθεση Ανδρουλάκη που έδωσε, ας το πούμε έτσι, στο ρεπορτάζ μας ένα εθνικό ακροατήριο που δεν το είχαμε μέχρι τότε. Το έχω ξαναπεί στο Press Project αυτό. Και θεωρώ εγώ ότι εν πάση περιπτώσει η μεγάλη στριμούρα τους έχει περάσει, η μεγάλη πρεμούρα τους και όλες να δούμε με ποιον μιλάμε, μέχρι που στις 16 Αυγούστου πάω σε ένα κτίριο γραφείων κάπου στην Βόρεια Αθήνα για να δω αν υπάρχει μια εταιρεία. Και εκεί έχω κλειστό το τηλέφωνο και το ανοίγω μόνο για να τραβήξω ένα λογότυπο μέσα στο κτίριο των γραφείων μιας εταιρείας που με ενδιαφέρει. Το ίδιο απόγευμα παίρνω ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δεν έπρεπε να το ξέρει, ο οποίος με ρώταγε αν ήμουν σε αυτή τη διεύθυνση το πρωί. Και... το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν μεταντάτα από τη φωτογραφία, τα οποία κατοχωρούνται σε κάποιο σύστημα και κοινοποιούνται. Ωραία, οπότε έχουμε και Predator ή κάποια μορφή spyware εκτός από την, εκτός είναι, από την φυσική παρακολούθηση. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει το Predator, αυτό το πράγμα το κάνει το νέο σύστημα νόμιμης συνακρόασης, το οποίο και το κάνει και το παλιό, το οποίο κρατάει τα μεταντάτα και μάλιστα στα ελληνικά δικαστήρια υπάρχουν διφορούμενες αποφάσεις. Αυτά τα μαθόλα αργότερα, δεν σας κάνω τον έξυπνο. Για το αν είναι η επικοινωνία ή τα δεδομένα, σωστά. Ναι. Και υπάρχουν δικαστήρια που έχουν κρίνει ότι αυτή δεν είναι παραβίαση το απορρίτου των επικοινωνιών. Σκέφτομαι όμως και λέω, εάν μπορείς το προφίλ το δικό μου να το συμπληρώνεις με τέτοιο τρόπο που να βάζει και αυτά μέσα, ασφαλώς και είναι. Επίσης να σας πω ότι με τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που είχα, που νομίζω ότι είναι ασφαλής, αφού κλείναμε τα τηλέφωνα, εγώ τουλάχιστον μετά τα τέλη Μαΐου το κλείνα το τηλέφωνο, δεν πήγαινα σε καμία συνάντηση με το τηλέφωνο μου. Προσπαθούσαν να δουν αν τα τηλέφωνά μας, της Ελίζας Τριανταφύλου, του Θοδωρή Χοντρόγιανου και του Θανάση Κουκάκη και το δικό μου, ήταν στο ίδιο εύρος κεραίας και πια κεραίας, με περίπου 50-60 πηγών που είχαν σημάνει ότι θα μπορούσαν και να μας μιλάνε. Και από εκεί βγάζω το συμπέρασμα ότι μιλάμε. Να συναντιέσαι. Ναι. Αν είστε μαζί, ουσιαστικά μέσω του σήματος του κινητού. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν με οδήγησαν και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι εγώ είχα αποφασίσει να μην τα κοινοποιήσω αυτά. Τουλάχιστον για όσο διάστημα ήταν σημαντική. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, τώρα θυμήθηκες ότι παρακολουθούσαν το Μάιο. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα. Αν τα κοινοποιήσεις αυτά, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλούς λόγους να μην σε συναντήσουν. Εάν θεωρήσεις ότι έχεις περάσει το νερό και ότι θα σε συναντήσουν παρόλο την κοινοποίηση, τότε τα κοινοποιείς. Έκανα λοιπόν εγώ αυτή τη στάθμιση αυτούς τους μήνες και αποφάσισα τώρα που ήταν μια διεθνής διάσκεψη για τη δουλειά του τύπου και την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη που οργάνωσε το Ίδρυμα Μπέλ στο Βερολίνο, να γράψω αυτό το άρθρο. Έχετε μια αναφορά μέσα στο άρθρο και για την μοναξιά του δημοσιογράφου και για ιδιοκτήτες μέσων που δεν θα στηρίξουν, για την ΕΣΥΕΑ, ό,τι καταλαβαίνει το συνδικαλιστικό όργανο, που δεν θα κινητοποιηθεί. Θα θέλατε να το σχολιάσετε περαιτέρω? Δηλαδή, αν ζητήσατε κάποιο είδους στήριξη, είχατε αναφέρει και δεν έγινε κάποια κίνηση θεσμική για να προστατευτείτε? Όχι, δεν ζήτησα απολύτως τίποτα, γιατί ψευδεστής δεν έχω. Απλά είναι εμφανές ότι τουλάχιστον από τις 11 Απριλίου και μπορώ να πω και πιο πριν, όταν η Ελίζα Τριανταφύλου σε 7 Ιανουαρίου δημοσίευσε την έκθεση της ΜΕΤΑ, γιατί εμείς δεν διακινούσαμε κάποιο μυστικό. Αυτά υπήρχαν γραμμένα στην έκθεση της ΜΕΤΑ ήδη από το Γενάρη. Έτσι ήρθε και μας βρήκε ο Κουκάκης, τα ξέρετε αυτά, μην ξαναλέμε τώρα τα ίδια. Λοιπόν, η έκθεση λοιπόν αυτή ήταν κοινοκτήμα, αν θυμάστε. Η έκθεση δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2021. Είδατε κάποιο ελληνικό μέσο να την αναπαράγει? Κανένα. Η Τριανταφύλου έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι έκανε? Πήγε στο ΓΕΜΗ και βρήκε ποιοι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής της εταιρείας. Εκεί πέσαμε στο όνομα του Μπίτσου. Όταν πέσαμε στο όνομα του Μπίτσου, ο Κουκάκης που είχε ασχοληθεί δια Μακρόν με την υπόθεση της Πειραιώς, αναγνώρισε εκεί πέρα μία πλευρά της δουλειάς του. Και ήρθε σε εμάς με το τηλέφωνό του. Interesting history. Αυτό λοιπόν μας έδωσε να καταλάβουμε ότι για κάποιο λόγο τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Και επίσης η Ένωση Συντακτών έχει ένα πρόβλημα και εγώ θα πρόσθετα κιόλας, γιατί το γράφω λίγο έμεσα, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές, ότι ακόμα και η Βουλή έχει δυσκολία να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Διότι όταν σε παίρνει ένας βουλευτής ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή, ας πούμε, για την εξέταση αυτού του φαινομένου ή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θέλει από την ανοιχτή γραμμή απαιτεί να του πει τις λεπτομέρειες για το spyware, σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται. Υπό αυτή την έννοια μιλάω για μοναξιά, δηλαδή είναι λίγοι οι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να μιλήσεις για αυτό το πρόβλημα και αυτό εξηγεί και όλος και το γεγονός ότι πράγματι η κοινωνική, ας το πούμε, απαξία του προβλήματος είναι μικρή, γιατί οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι απλά ότι δεν ενδιαφέρονται, δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν μόνο όταν του συμβεί. Μπορώ να σας πω ένα μικρό ανέκδοτο εδώ. Όταν προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους από τους εργαζόμενους στην Ελληνο-Ισραηλινή εταιρεία, κάποιοι από αυτούς επικαλούνται το GDPR για να μας ρωτήσουν πώς βρήκαν τα στοιχεία τους. Το οποίο είναι αστείο βέβαια, έτσι, όταν ποδοπατούσαν ή βοηθούσαν να ποδοπατηθούν κάποια προσωπικά δεδομένα των... Ναι, αλλά δεν ήταν τα δικά τους τώρα. Ήταν... δεν ήταν τα δικά τους. Είναι αυτό, ότι όταν έρχεσαι... τώρα που είναι τα δικά τους ακριβώς, τώρα τους ενδιαφέρει το όταν πρόβλημα. Έρχεται το πρόβλημα σε σένα είναι το... Λοιπόν, ναι. Αυτό περίπου ισχύει για το σύνολο του πληθυσμού. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία εδώ. Μάλλον, ότι το θέμα είναι ευαίσθητο και διότι αντιλαμβανόμαστε ότι κανενός πολίτη το τηλέφωνο δεν πρέπει να παρακολουθείται παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες και αυστηρά ορισμένες προϋποθέσεις που δεν έχουμε καταλάβει να πληρούνται εδώ. Αλλά η παρακολούθηση του τηλεφώνου ενός βουλευτή, ενός δημοσιογράφου, θέτει προφανώς και επιπρόσθετα προβλήματα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Έχει να κάνει δηλαδή με τη λειτουργία του πολιτεύματος, με την ελευθερία του τύπου, έχει να κάνει με πράγματα που είναι κάπως άλλης τάξεως σε σχέση με την γενική προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Έτσι είναι, γιατί στον πολίτη θέτησε κίνδυνο, στον δημοσιογράφο θέτησε κίνδυνο και τις πηγές του. Δηλαδή, αν θέλετε, η λειτουργία του spyware δεν έχει μόνο σχέση με εκείνον που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, και το τηλέφωνο το έχει μολυνθεί και τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί. Αλλά το σύστημα λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, το λογισμικό αυτό λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, που εκθέτει και εκείνους που μιλάνε γύρω του. Τεχνικά, κυριολεκτικά, ναι, αλλά και νομικά, έτσι. Δηλαδή, συλλέγει πληροφορίες με έναν τρόπο, ας πούμε, που πριν δεν υπήρχε τεχνική μέθοδος να συλλεγούν, παρά μόνο, αν θέλετε, με την κλασική μέθοδο της παγίδευσης του χώρου ή κάτι τέτοιο. Ναι, και μάλιστα βλέπουμε και στη δική σας περίπτωση μια σειρά από προσπάθειες για να ελεγχθεί το με ποιο μιλάτε, το που πηγαίνετε. Δηλαδή, ήδη απαριθμό, έχουμε την φυσική παρουσία, έχουμε μια απόπειρα να μπει κάτι κάτω τα μάξι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για άρση απορρίτου των επικοινωνιών, αλλά αναφέρατε τις πηγές ότι χρησιμοποιήθηκε το στίγμα του κινητού. Αυτό είναι μια προσπάθεια να θωρακιστεί λογικά η υπηρεσία που το κάνει, αυτός που δίνει αυτή την εντολή, και από επερχόμενες αποκαλύψεις. Γιατί άμα μάθηκε ποια είναι η πηγή, μετά μπορεί και η πηγή να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόσεχε, την ίδια παρακολούθηση. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό, να το χαρακτηρίσουμε. Έτσι είναι, πολλοί από τους παρακολουθούμενους, γιατί εμείς μιλήσαμε με κάποιους από τους παρακολουθούμενους, αυτούς που ξέρετε και κάποιους που δεν ξέρετε, αντιμετωπίζανε και το κομμάτι αυτού που θα λέγαμε τρομοκράτης, intimidation, δεν ξέρω τώρα από τα ελληνικά ποια είναι η ακριβής λέξη. Εκφοβισμός, δηλαδή, ίσως. Ο εκφοβισμός, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, κοίτα, στο κάνω αυτό και σου λέω ότι στο κάνω. Mm. Αυτό αν ρωτήσετε οποιονδήποτε άνθρωπο επαγγελματία σε κάποια υπηρεσία του κόσμου που κάνουν, γιατί ξέρουμε ότι κάνουν υπηρεσίες του κόσμου, σου λένε ότι ένα πράγμα μόνο δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, να παραδέχεις δημόσια ότι το κάνεις. Αυτοί λοιπόν είχαν φτάσει στο σημείο, ή κάποιοι από αυτούς, να το λένε κιόλας σε αυτούς που το κάνουν. Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι όλο το παγόβουνο. Το παγόβουνο, για παράδειγμα, έχει μέλη της κυβερνώσεως παράταξης που υπέστησαν την ίδια αντιμετώπιση. Την ίδια αντιμετώπιση εννοείται. Που παρακολουθούνται δηλαδή. Ναι. Το γνωρίζουν οι ίδιοι. Το πιθανό. Έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα. Για να το λέτε εσείς, είναι πιθανό. Το πιθανολογώ ότι το γνωρίζουν. Το πιθανότερο είναι ότι το γνωρίζουν. Αλλά υπάρχει φοβερή δύναμη όταν φωνάζεις κάποιον ο οποίος έχει κάτι να κρύψει και του λες, κοίτα, χθες το βράδυ είπες αυτό, πρόσεξε μην το ξαναπείς. Ναι. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Δηλαδή τώρα μια συνάντηση που περιγράφεται ότι κάποιος σας ακολουθεί και γίνεται ο διάλογος, δεν είναι απλό το να δέχεσαι ένα πρόσεχε την ώρα που βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο... Υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ ψυχολογική και επίσης είναι σημαντική. Το ερώτημα είναι αν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, το ανακάλυψα εγώ, που δεν είμαι ακόμα και σήμερα που σας μιλάω σίγουρος, ή θέλανε να τους δω. Ναι, είναι αυτό που συζητάμε. Και για το πολιτικό κομμάτι, γιατί το βάλατε με την κυβερνώσα παράταξη, φαίνεται ότι για την Ελληνική Βουλή το θέμα έχει κλείσει. Και περιμένουμε τώρα αυτές τις μέρες και την Επιτροπή Πέγκα. Γιατί συνέβη αυτό και γιατί ήταν μπετόν αρμέ τελικά η κυβερνώσα παράταξη που λέτε ότι υπάρχουν, ότι παρακολουθούνταν και μέλη της, ώστε να σταματήσει η έρευνα του σκανδάλου? Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί αντίδραση στις 5 του μηνός όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία ήταν σχετικά γρήγορη και η κυβέρνηση είχε την τύχη μετά να φεύγει η χώρα στις 15 μέρες διακοπές. Δεύτερον, διότι από την πλευρά της εταιρείας γίνανε μια σειρά από ενέργειες που θα διαβάσετε στο Inside Story τις επόμενες μέρες, που κρύψανε την εταιρεία στην ουσία. Η εταιρεία, η Delexa. Για την Delexa μιλάμε. Ναι. Τρίτον, δόθηκε εντολή να εξαφανιστούν οι ιδιώτες από προσώπου γης. Και εξαφανίστηκαν οι ιδιώτες, όπως είδατε. Δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς εξαφανίστηκαν και στο εξωτερικό. Ποιοι ιδιώτες να εξαφανιστούν? Ιδιώτες... Ο κύριος Μπίτσιος με τον κύριο Λαβράνο. Εντάξει. Που δεν εμφανίζονται να καταθέσουν και πουθενά, δηλαδή. Τέταρτον, όπως ξέρετε, όπως έχουμε γράψει, εμφανίστηκαν να έχουν πουληθεί οι μετοχές του κ. Μπίτσου στην Ιντελέξα προχρονολογημένα με 18/10/20. Αυτά γίνανε τη μέρα του παρετήσεων, έτσι. Mm-hmm. Την προηγούμενη των παρετήσεων. Ναι. Είναι πολλά που... Όλα αυτά, λοιπόν, παίξαν ένα ρόλο στο να... Και φανταστείτε ότι αυτά γίνανε 5 Αυγούστου. Δηλαδή το timing ήταν βοηθητικό των χειρισμών αυτών, γιατί έφυγε ο λαός για τα μπάνια του τότε. Και επιστρέψαμε στις 20 Αυγούστου, 25 ξέρω εγώ, όταν έγινε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, που ένα μέρος αυτού του τοπίου είχε καθαριστεί. Άρα αυτό έπαιξε ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Και νομίζω ότι το τελευταίο που έπαιξε ρόλο ήταν και ότι η αντιπολίτευση δεν ήταν έτοιμη, δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα στη συνθετότητά του. Να σου πω ένα παράδειγμα. Οι ιδιώτες αναφέρονταν στην αρχή πολύ δειλάκια από την αντιπολίτευση. Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό. Όταν εμείς λέγαμε ότι οι ιδιώτες αυτοί κάναν αυτή τη δουλειά, ενώ εμείς τα μέσα ενημέρωση δηλαδή, και όχι όλα, ήμασταν, πώς να σου το πω, σταγόνα στον ωκεανό. Ο πρώτος που μίλησε, είπε τα πράγματα με το όνομά του και το είπε μία φορά και μετά ξαναμίλησε, ήταν ότι ο Βελόπουλος στην Πουλή. Και στη συνέχεια άρχισε αυτό το θέμα να μπαίνει στην Επιτροπή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, στην ουσία, από την παρέτηση των κυβερνητικών αξιωματούχων μέχρι την συνεδρίαση της Επιτροπής, το θέμα των ιδιωτών δεν είχε αναδειχθεί και ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ που κάναμε ότι ορισμένοι από αυτούς τους ιδιώτες παζαρεύανε κιόλας και πολύ εντατικά και με περισσότερα του ενός κόμματος στην Βουλή να μην κληθούν καθόλου. Πράγμα το οποίο το πετύχανε χάρη στις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο μέχρι να γίνει αντιληπτό, γιατί υπήρχε και ένα κομμάτι ακόμα και της αριστεράς που πίστευε ότι οι παρακολουθήσεις δεν μπορούν να γίνουν από ιδιώτες, δεν γίνονται από το κράτος. Όταν λέγαμε το πράγμα εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκο, ας πούμε, μας κοιτάζανε με δυσπιστία. Εγώ θυμάμαι στις αρχές Αυγούστου, ας πούμε, με κοιτάζανε λες και τους έλεγα ότι κάτι πολύ περίεργο. Καλά, περίεργο. Άλλο ότι γίνεται, αλλά... Έχει γίνει ένα outsourcing υπηρεσιών του κράτους προς τα εκεί. Μπράβο. Νομίζω μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ναι, ήταν περίεργο, αλλά εμείς εξαιτίας της δουλειάς που είχαμε κάνει το προηγούμενο πεντάμινο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Και ξέραμε ότι είχε γίνει έτσι. Αλλά αυτό, ξέρετε, μέχρι να μεταφερθεί, ας πούμε, στην αντιπολίτευση, πέρασε και κάποιος χρόνος, ας πούμε, να εξηγηθεί, μέχρι να... Νομίζω όλα αυτά παίξαν ένα ρόλο τελικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρουμε αν θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι άλλο, κάτι που αφήσαμε. Επειδή... Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε καλύψει, αλλά που θα ήθελες να το συμπληρώσετε. Θα θέλετε να εστιάσετε, ναι. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει στην Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής. Το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν είναι ελληνικό. Και νομίζω ότι το επόμενο 20ήμερο θα δούμε και άλλες διαστάσεις της που μέχρι τώρα δεν τις έχουμε πιάσει, γιατί ούτε και εμείς τις ξέραμε και εμείς τον τελευταίο μήνα τις ανακαλύψαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία και εμείς θα είμαστε από εκείνα τα site που προσπαθούν να μην σας αφήνουν στην μοναξιά σας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Είπε αρκετά σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε να κρατήσουμε και την όλη εμπειρία και τις έτσι, πολυεπίπεδες προσπάθειες που, όπως αναφέρει, έγιναν ώστε να παρακολουθείτε με κάποιο τρόπο αυτός και οι συνάδελφοί του την ώρα που ερευνούσαν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μάλλον και με ανθρώπους που ίσως μάλιστα να ήθελαν να τους πούνε ότι παρακολουθούνται. Δηλαδή αυτό με ένα αστυνομικό κάτω από τα μάξι, το να σε ακολουθούν, το στίγμα που βασίζεται σε πηγές του, όπως μας είπε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για το πολιτικό κομμάτι, το γεγονός ότι, όπως μας είπε, παρακολουθούνταν και μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι που έχει διαρρεύσει, έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα, τώρα δεν ξέρουμε μέχρι να υπάρξει κάποια πιο επίσημα τεκμηριωμένη καταγραφή, ας το αφήσουμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχει πάντα αυτή η κουβέντα με το αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό το ζήτημα. Την κάναμε και με το μέλος της ΑΔΕ, την κυρία Παπανικολάου, για τα ζητήματα δημοκρατίας. Προσπαθεί να εκφραστεί μια άποψη ότι τα ζητήματα δημοκρατίας δεν αφορούν τον πολύ κόσμο που ασχολείται με την ακρίβεια ή δεν ξέρω εγώ τι, ότι είναι πολύπλοκα, ότι είναι θεσμικά, ότι με πασπαλίζεται όλο αυτό με ένα όλοι οι ίδιοι είναι και ότι έτσι είναι μωρέ στην Ελλάδα, παρακράτους, μπανανία, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά υπάρχουν και υποθέσεις που πρέπει να ενδιαφέρουν. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν δεν ενδιαφέρει κάποιο το αν παρακολουθείτε ο Τέλογλου, ο Κουκάκης, ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν παρακολουθείτε ο ίδιος, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που περιγράφεται είναι και μια προσπάθεια να μην βγουν περισσότερα στη δημοσιότητα. Είναι ένα σύστημα που προσπαθεί με τέτοια μέσα, όπως περιγράφονται, ακούγονται παρακρατικού τύπου μέσα, να προστατεύσει τον εαυτό του από επόμενες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο. Και όπως είπα και πριν, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται αυτό το πράγμα που διαβάζουμε. Δεν είναι φυσιολογικό. Μπορεί ο κύριος Τέλογλου, που ανέφερε και για την υπόθεση της Siemens, να έχει βιώσει και άλλες τέτοιες υποθέσεις και άλλες τέτοιες επιθέσεις στο παρελθόν και να έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί, αλλά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε ότι δεν ταιριάζουν με το πώς περιγράφουμε το πολίτευμά μας. Ταιριάζουν πολύ καλά με αυτό που λέμε ότι συμβαίνει. Που λέμε ότι είναι μια πολύ προβληματική δημοκρατία. Δεν ταιριάζουν με το πώς αυτοπεριγράφεται αυτή η δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θες να κλείσουμε εδώ σε 10 λεπτάκια, μια που ξεκινήσαμε πιο αργά. Άλλα 10 λεπτάκια. 10, ναι. Όχι, είναι και 10. Ναι. Πόσα θέλουν. Το stream σχόλασε εδώ μεταξύ. Το stream σχόλασε, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τις δωρεές και για την υποστήριξη και για τα σχόλια. Θα ανέβει ξεχωριστά και η συνέντευξη με μια απομαγνητοφώνηση. Βλέπω ένα σχόλιο που γράφει: Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, μόνο αυτά είχα. Δεν υπάρχει τέτοια συγχώρεση. Να ψάξετε να βρείτε κι άλλα. Τόσοι τρόποι υπάρχουν. Αλλά συγγνώμη, ζήτησε λεφτά, έβαλε πάλι γκρίνια. Πάλι στην γκρίνια. Νόμιζα ότι αυτό δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, Θάνο. Νόμιζα ότι. Άμα αυτό πιάνει. Λοιπόν, σε ένα άλλο ζήτημα και σε ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα το TPP. Είχε βγει από χθες ένα δελτίο τύπου των γιατρών χωρίς σύνορα. Για το ότι η ομάδα τους βρήκε πρόσφυγες στη Λέσβο με χειροπέδες. Υπήρχε το δελτίο τύπου, το έβγαλαν επίσημα οι γιατροί χωρίς σύνορα. Η Νεκταρία Ψαράκη μίλησε με τον συντονιστή του προγράμματος των γιατρών χωρίς σύνορα στη Λέσβο, τον Τέο Ντιπιάτσα, που και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς περιγράφει αυτό το τι συνέβη. Συνοπτικά αυτό που συνέβη είναι ότι η ομάδα των γιατρών ενημερώθηκε και είδε ουσιαστικά σχεδόν όλο το περιστατικό. Άκουσαν τα χτυπήματα, τους βρήκανε στο σημείο που τους είδαν. Μπορούσαν να περιγράψουν τους 8 γεροδεμένους κουκουλοφόρους που χτύπησαν και έδεσαν. Με full face, με μπαλακλάβα, ναι, τώρα. Ναι, αυτοί είπαν ότι είναι γιατροί κιόλας στην αρχή και ήταν τώρα με τα full face. Κλασική εμφάνιση γιατρού που θέλει να βοηθήσει. Ναι. Τους δήραν, τους δέσαν. Mm-hmm. Και αυτό που περιγράφει ο άνθρωπος είναι ότι κατά την εκτίμησή του, δεν το είδε να συμβαίνει, αλλά θεωρεί ότι αυτό που έβλεπε εκεί πέρα ήταν ένα pushback, το οποίο μια επαναπροώθηση, η οποία απεφεύχθη μόνο διότι εμφανίστηκαν. Λέει, δεν κυνηγήσαμε εμείς τώρα να δούμε ποιοι είναι αυτοί και τι θέλαν και τι είχαν κάνει, γιατί και φοβηθήκαμε και η έγνοια μας ήταν να φροντίσουμε τους πρόσφυγες που ήταν εκεί πέρα. Και αυτό δεν ταιριάζει πάρα πολύ καλά, Θάνο, με την εικόνα που έχουμε για την χώρα μας, για τη δημοκρατία μας, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάζει η εικόνα που έχουμε για τη χώρα μας και τη δημοκρατία μας, θα είναι πιο τίμιο και θα είναι και πιο συμφιλειωμένο με την πραγματικότητα αυτών που συμβαίνουν κάθε μέρα στη χώρα μας. Ναι, να διαβάσετε την περιγραφή. Ακούγαμε τις φωνές και τα κλάματά τους. Μόλις μας άκουσαν να πλησιάζουμε, τράπηκαν σε φυγή και οι πρόσφυγες μας έδειχναν προς τα που ξέφυγαν. Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν μαρτυρίες προσφύγων για το πώς